Ամանորյա ուրախտոնական հանգստից հետո Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը կրկին եթերում է։ Ռադիոսով բարեկամներ, թող տարին բարի լինի բոլորիս համար։ Լի բազում հաջողություններով, ձեռքբերումներով, հաղթանակներով։ Իսկ մենք մեր հերթին խոստանում ենք ապահովել հետաքրքիր եթերաժամեր։ Ստուդիայում սիրով ձեզ ողջունում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր թողարկմանը։ Լիբանանի հայ համայնքի ներկայիս կենսագործնության առանձնահատկությունները ներկայացրել է հասարակական քաղաքական ազգային գործիչ Սեպու Գալպակյանը։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Եղեկնուցի Զավե Մանուկյանը պատրաստում է զբաղվել սոցիալական ձեռնարկությամբ։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Կլսեք սյուժեի կրկնությունը։ Հայտիներից ովքեր են ծնվել հունվարի 8-ին։ Կանդրադառնանք օրացույցում։ Խաչմերուկի առաջին էջում ձեզ ենք ներկայացնում Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Սփյուռքն ընդհանրապես բարդ իրողություն է։ Այն ներկայացնում է մեկ ազգ, բայց ոչ մեկ մշակույթ, մեկ ազգ, բայց ոչ մեկ լեզու, մեկ էթնիկ սփռված ինքնություն, զուգահեռ բազում այլ խմբային ինքնությունների հետ, եւ այդ ամենը համադրելու, ձևավորելու եւ կազմակերպելու պարբերական անհրաժեշտություն է զգացվում։ Հատկապես աշխարհակաղակական համաշխարհայինացման եւ ինչու՞ չէ, գիտատեխնիկական ժամանակակից զարգացումները ազգային ինքնության ուծացման մարտահրավերներ ու մտավախություններ են պարունակում։ Հատկապես այնպիսի ստվարաթիվ սփյուռքի առկայության դեպքում, ինչպիսին հայկականն է, որն ընդգրկում է աշխարհի բոլոր միջավայրականները։ Լիբանանի հայ համայնքը բազմադարյա պատմություն եւ ավանդույթներ ունեցող հայ համայնքներից է, որը սակայն նորագույն ժամանակների աշխարհակաղակական զարգացումների հետևանքով որոշակիորեն փոփոխություններ է կրել։ Մասնավորապես նվազել է այստեղ ապրող հայերի թիվը։ Այդուհանդերձ Լիբանանում գործում են հայկական կրթօջախներ, լրատվամիջոցներ ու կուսակցություններ։ Լիբանանի խորհրդարանում հայերն ունեն իրենց ներկայացուցիչ պատգամավորները, որոնցից է նաև հասարակական քաղաքական ազգային գործիչ Սեպուհ Գալպակյանը, ով ներկայացնելով իր անցած ուղին միաժամանակ անդրադարձել է Լիբանանի հայ համայնքի ներկայիս կյանքի առանձնահատկություններին, խնդիրներին ու դրանց լուծման իր տեսլականին։ Ստեղծած եմ Մորսերով Շակտյան Միության արդավաս տադերախումպը շուրջ 2 խավոր ռեժիսորի վարդագանությամբ զարայած եմ տադերական ասպարեզին, որ մեն ետ կործած եմ որբես ասկային Ռուպինյան և Սահակ Մեսրոբյան վարժարանեն ներս դնորենի բաշտոնով, շուրջ 19 վարած եմ այդ բաշտոնը դնորենի և մանգավարժի և երբեմնալ հայերենի ուսուցիչ։ Այս ընթացքին նաև ասկային բարդականությունները ստանցնած եմ և երկար դարիներ, շուրջ 12 եղած եմ Հնչագյան Մուսակցության Լիպանի գազմագերբության վարչության ադենաբեթ։ Իսկ 2009 ուսակցությունը իմ տեկնածուս առաջադրած է Լիպանի խորհրդարանեն ներս, որպես երես փոխանի ես այդ բարդականությունը 9 է դանիմ և Լիպանանի մեջ գոյություն ունեցող հայր 28 պատգամավորներուն մեջ հայ համայնքին հասնի 6 պատգամավոր։ Պատերազմը վերջացած է, ագավին շրջաններ կա, որ 8 ժամ գդրում են էլեկտրակայանություն, ջուրի խնդիր ունենք։ Այս խնդիրները մեզի համար մեծ խնդիր դարձած, մեր գրիվը, մեր բայքար, ասենք առօրյա հարցերու վրա է։ Դժվախտաբար այս հարցերով զբաղվենք, այնինչ պետք է այս էթապը անցած զբաղենք և ուրիշ շատ կարևոր այլ հարցերով զբաղվենք։ Հետևաբար մեր գլխավոր հարցը, ինչպես ուժեղացնենք մեր համայնքը, որը դագավին մինչև այսօր արդակախտող է։ Չնայած Լիբանանում հայ համայնքը բավականին նոսրացել է այս ընթացքում, սակայն Լիբանանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Սեպուհ Գալպակյանը նկատում է, որ Լիբանանը հայերն արտագաղթելով այլ երկրներ բավականին աշխուժացրել են տեղերի հայ համայնքների կենսագործունեությունը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Shut up. Քարաբաղցին, եկավայցին, Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Հագայի կենտրոնական կայարանի դիմաց փորագրվել է հայերեն ասացվածք։ Այս մասին տեղեկանում ենք Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Facebook-յան էջից։ Հագայի Աբովյան միության ջանքերով քաղաքի ամենամարդաշատ վայրում կենտրոնական կայարանի առջև 28 այլ լեզուների շարքում փորագրվել է հայերեն ասացվածք ճանապարհի մասին։ Ջուրն իր ճանապարհը կգտնի։ Գրված է դեսպանության գրառման մեջ եւ կցված է լուսանկար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որոշում է կայացրել ներկայիս Թուրքիա տարածքում գտնվող հայկական պորտասարը ընդգրկել համաշխարհային ժառանգության մշտական ցանկում։ Սույն որոշումը համաշխարհային ժառանգության կոմիտեն ընդունել է այս տարվա հուլիսի 3-ին Բահրեյնում տեղի ունեցած իր 42-րդ նիստի ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ 6 տարի առաջ Պորտասարը ներառվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցանկում։ Պորտասարի հնավայրը համարվում է աշխարհի ամենահին տաճարի հայրենիքը, որը ըստ մասնագետների 12000 տարեկան է։ 1995 թվականից ի վեր գերմանացի եւ թուրք հնագետները պեղումներ են իրականացնում այստեղ։ Մասնագետները ենթադրում են, որ առայժմ հայտնաբերվել է սույն հնավայրի 5% միայն։ Աշխարհի ամենահանրահայտ հանգարանները Սանկտ Պետերբուրգում են, Լոնդոնում, Փարիզում, Պեկինում եւ Նյու Յորքում։ Ըստ վերլուծական գործակալության վարկածից զբոսաշրջիկների շրջանում հանրահայտ հանգարանների առաջին տասնյակի մեջ են մտնում Փարիզում Լուվրը, Պեկինում Չինաստանի ազգային հանգարանը, Նյու Յորքում Մետրոպոլիտեն հանգարանը, Բրիտանական հանգարանը, ազգային պատկերասրահը։ 6-րդ տեղում է Լոնդոնում ժամանակակից արվեստի Tate Modern պատկերասրահը։ 7-րդ Վաշինգտոնում արվեստների ազգային պատկերասրահը։ Տասնյակը եզրափակում են Սանկտ Պետերբուրգում Պետերգորֆը, Վատիկանի թանգարանը եւ Թայբեյում Կայսրական պալատի թանգարանը։ Թանգարանների վարկանիշը կազմվել է ըստ դրանց հաճախելիության վերլուծության արդյունքների։ Սիրիական որոշ սրբավայրեր կրկին բացվել են ուխտագնացների, ինչպես մահմեդականների, այնպես էլ քրիստոնյաների համար։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ այս մասին լրագրողներին հայտնել է Դամասկոսի մոտակայքում գտնվող դամբարաններից մեկի պահապանը։ Նրա խոսքով այդ վայրը փակվել է 6 տարի առաջ, սակայն անցյալ տարի այն կրկին բացվել է։ Ինչպես վերջինս նշել է, օրական 300 զբոսաշրջիկի այցելում դամբարան, սակայն ամռան ու հանգստյան օրերին այդ թիվը կարող է հասնել 1500-ի։ Զբոսաշրջիկների համար բացվել է նաև առաջին արյան քարանձավը, որը պահապանի խոսքով վերանորոգման կարիք ունի։ Նրա խոսքով իրենք 2 ամիս աշխատել են տեղանքում այն կարգի վերելու համար։ Նշվում է, որ խաղաղ կյանքի վերսկսման զուգահեռ մարդիկ սկսել են հաճախակի այցելել այնտեղ։ Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակի դափնեկիր Թոմ Քաթինան այս օրերին Հայաստանում է։ Նրան նկատել են Սուրբ Գայանե եկեղեցում կնոջ հետ օրհնված ջրի հերթում սպասելիս։ Եկեղեցումի հայկին հյուրասիրել է Քաթինա զույգին։ Քաթինան ու կինը երկար ժամանակ Սուրբ Գայանե եկեղեցում զրուցել են Սուրբ Ծննդյան պատարագի մասնակցող հավատացյալների հետ ու լուսանկարվել։ Լոս Անջելեսում կայացել է հեղինակավոր Ոսկե գլոբուս 76-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Լավագույն դրամա անվանակարգում հաղթել է Բոհեմիան Ռապսոդիան։ Լավագույն դրամատիկ դերասանը ճանաչվել Բոհեմիան Ռապսոդիայում Ֆրեդի Մերկուրիի մարմնավորած Ռամի Մալեքը։ Լավագույն ռեժիսոր Ալֆոնսո Կուարոն։ Լավագույն դրամատիկ դերասանուհի Գլեն Քլոուզ։ Լավագույն երգիծական ֆիլմ Կանաչ գիրք։ Երգիծական ֆիլմի լավագույն դերասան Կրիստիան Բեյլ։ Լավագույն օտարալեզու ֆիլմ Ռոմա։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ Համադրությամբ շարունակում ենք աշխատանքը եթերում։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եղեկնուցի Զավեն Մանուկյանը պատրաստում է զբաղվել սոցիալական ձեռնարկությամբ։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այժմ լսենք սյուժեի կրկնությունը։ Զավեն Մանուկյանն ապրում է Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղում։ Նա սովորում է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Մայիսին ավարտելու է դպրոցը, իսկ քիչ անց զորակոչվելու բանակ։ Բայց Զավեն արդեն զբաղվում է սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, բուծում է նապաստակներ, ունի հստակ ծրագիր զբաղվելու նաև շինշիլաբուծությամբ։ Քիչ աշխատանք, մեծ եկամուտ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ոչ ավանդական ուղղությունների զարգացման առումով Հայաստանում առկա է լուրջ ներուժ։ Այս առումով շինշիլաբուծության զարգացման հեռանկարը բավականին խոստումնալից է։ Բարձրարժեք մորթու պատճառով շինշիլաները բնության մեջ գրեթե վերացման եզրին են, այդ պատճառով նրանց բուծում են վանդակներում։ Մակրակենցաղ այս կենդանիներին շատ բան պետք չէ մեծանալու և սերունդ տալու համար։ Օրական 1 անգամ հատուկ կեր, ջուր և 4 խոտ։ Շինշիլաներն ապրում են 20 տարի։ Տարեկան յուրաքանչյուր էգ կարող է 2-ից 3 անգամ մայրանալ, ամեն անգամ լույս աշխարհ բերելով 1-ից 3 ձագ։ Շինշիլաբուծությունը հասնում է նաև Արցախ։ Եղեգնուցի Զավեն Մանուկյանն առաջին համարձակներից է, ով նախագծել է զբաղվել անհետացման եզրին հայտնված կենդանու բուծությամբ։ Երիտասարդ ձեռնարկատերը վերջերս մասնակցել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդական հարցերի նախարարությունների աջակցությամբ կազմակերպված Հայաստանի Հանրապետությունում գործող սոցիալական ձեռնարկություններ շրջայցին։ Մանրամասներին առաջարկում ենք ցանոթանալ մեր զրույցում։ Ես ցանկանում եմ զբաղվել սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, որովհետև գտնում եմ, որ այդ ոլորտը շատ կարևոր է պետության զարգացման համար, որովհետև միայն պետությունը ի վիճակի չէ լուծել այդքան խնդիրները, իսկ իմ սոցիալական ձեռնարկությունը, որ ես ուզում եմ բացել, գաղտնիք չէ, որ ցանկացած սոցիալական ձեռնարկություն հետապնդում է ինչ-որ նպատակ։ Իմ նպատակը օգնել բացել եւս այլ սոցիալական ձեռնարկություն, այսինքն շատացնել այդ ոլորտը։ Հիմնականում ես ցանկանում եմ կորոնալ մորթի արտադրելու վրա, նապաստակի եւ շշիլայի, նապաստակի մորթին տեղի շուկայի համար է, իսկ շշիլայինը բացարձակապես յանի շուկայի համար, քանի որ ինքը լինելով շատ թանկարժեք, Հայաստանի շուկան ուղղակի վիճակի չէ այդքան գնել, իսկ Իրանում կա հենց այդպիսի ընկերություններ, որոնք որ գնում են, ասեմ իդե, որ դանյակը շշիլայում ցանկանում պահել, իսկ դա Իրանում հատին $200 են վճարում, շշիլան այդքան մեծ խնամք չի ուզում, տարեկան ընդամենը 3000 դրամի կեր են ուտում, ընդամենը այդքան բան, ոչ մի սրսկումներ, ներարկումներ, այնտեղ թունաքիմիկատներ չի պահանջում, որովհետև իր մորթու բարձրակության համար նա մորթին այնքան խիտ է, որ ոչ մի բանը նա մորթու մեջ չի կարող ներթափանցել։ Ոստի նա հիվանդությունների դեմ շատ կայուն է, ուղղակի նա լռություն է սիրում, աղմուկ չի սիրում, իսկ Ղարաբաղը շատ հանգիստ վայր է, հենց այնտեղ, որտեղ որ ես եմ բնակվում, եւ նրանք շատ իրենց լավ կզգան։ Կլիմայական պայմանները եւս համապատասխանում են, նրանք սիրում են խոնավ եւ մութ վայրեր, Եղեգնուտ համայնքը խոնավ մտցուն այդքան դժվար չի ապահովելը։ Կարելի արհեստականորեն ապահովելը։ Արդեն նշեմ, որ ես տարածքը իմ ուժերով արդեն կառուցել եմ։ Ես չեմ սպասում այս սոցիալական աջակցություններին, ուղղակի ավելի շատ ես դասընթացների ընթացն եմ նախընտրում, որ ավելի շատ բան իմանամ սոցիալական ձեռնարկություններից։ Եթե չանցնեմ, ես իմ ուժերով ամեն դեպքում անելու եմ։ Իսկ առաջին նապաստակի արտադրությունը ես փոքր քանակով արդեն գնել եմ, հաջորդ խմբականակը նախատեսում եմ գնել փետրվար ամսին, որպեսզի արդեն կարնանը ունենամ ձագեր, դե ձմռանը ձագեր նապաստակի կսատկեն, դրա համար հիմա չեմ գնում։ Երկու տեսակի գույներով նապաստակներ եմ ընտրել, շականակագույնը և կապտավունը։ Ինչու եմ այդ երկու տեսակը ընտրել, որովհետև շականակագույն շատ է օգտագործվում երկարաճիտ կոշիկների մեջ և գլխարկներ պատրաստելու մեջ, ուստի ունի պահանջարկ, իսկ կապտավունը ընտրել են նրա համար, որովհետև մուշտակներ հիմնականում կապտավունից են պատրաստվում և կապտավուն մուշտակները շատ ավելի թանկ են և բարձրակ, դրա համար էլ ընտրել եմ այդ տեսակը։ Կապտավունը շատ ավելի մեծ է, կոչվում է գերմանական ռեզեն, և նրա մեկ հատից մորթուց ավելի շատ կպատրաստվի և ավելի ձեռնատու կլինի։ Զավեն, դուք խոսեցիք նաև այս շրջայցի ընթացքում Անուշի հետ, նրանք նույնպես ունեն սոցիալական ձեռնարկություն, պատրաստում են տիկնիկներ, և կարծես թե հնարավոր է համագործակցության եզրեր գտնել ձեր և Անուշենց կազմակերպության միջև։ Այո, ես այնտեղ էլ առաջարկեցի դա, ինչպես ցակ միայն նա հաստակի համար, որովհետև հասկանալով իրենց բյուջեն, ես պարտեսա, որ նրանք ուղղակի շիշիլայի մորթին ունակ չեն գնելու, իսկ նապաստակինը նրանց շատ օգտակար կլինի, վարձի երեսներ կարող են պատրաստել կապտավուն մորթուց, շագանակագույնից լավ գլխարկներ, իրենց տիկնիկների համար վերարկուներ եւ ավելի գինի իրանց մաչելի կլինի եւ ավելի թանկ կվաճառվի։ Կվաճառվի, շատ ավելի լավ կվաճառվի, քանի որ արդեն շատ քիչ կա մորթի մաքուր եւ ունի պահանջարկ, մորթի շատ պահանջարկ ունի։ Զավեն, դա ձեր սեփական մտահղացումն է, թե ձեզ որևէ մեկ օգնել է ծնողներ կամ շրջապատում։ Դա իմ սեփական նախաձեռնությունն է։ Ես 9 տարեկանից, ճիշտ է, դա շատ փոքր է, բայց ես 9 տարեկանից զբաղվել եմ այդ գործերով։ Իմ հայրը ինձ շատ է վստահել, իմ հայրը աշխատում էր Ստեփանակերտում պարվեստի բաժնի վարիչը, ես չգնացի ուղակի իր մոտ, մնալով իմ համայնքում, իմ գյուղում, որովհետև ես գյուղի կյանքը շատ եմ սիրում, չեմ կարողանում ուղակի համագերվել քաղաքների աղմուկի հետ, մնալով եւ սկսել եմ բարբեր այդպիսի կենդանիներ պահել այդ ժամանակվանից, խորանալով արդեն ամեն մեկին, իմանալով գրեթե բոլոր գաղտնիքները, մասնակցել եմ տարբեր անասնաբուժական դասընթացների, որպիսի կարողանամ իմ կենդանիներին ես ինքս պետք է ժամանակ խնամել, բուժել, ես ճիշտ ասած չեմ վստահում այլ անասնաբուժ լինի, մասնագետներ լինի, որովհետև կարծում եմ, որ նրանք այդքան էլ մեծ, ասենք դուք մասնագիտանում եք նաև այդ ոլորտում, ես մասնագիտանում այդպիսի ոլորտներին, որ ես դա եթե ինն է, ուրեմն ես մի նվիրված եմ, էլ ես սեր եմ դնում եւ ավելի ուշադիր եմ կլինեմ բնականաբար եւ ավելի շահույթ կապահովեք։ Զավեն, իսկ դուք կարծում եմ նաև պետք է զորակոչվեք, պետք է ծառայեք Արցախի բանակում, դա չի խանգարելու ձեր գործնեությանը։ Ոչ, ինքնակատիրական դա ընդհանրապես չի խանգարելու։ Այո, ես ամառը մեկնելու եմ զինարարության եւ ես շատ ուրախ եմ, ես գտնում եմ ցանկացած տղա, պետք է ծառայի, դա պարտադիր պայման է, որովհետեւ եթե մեկը ծառայում է, գիշերները սահման է պահում, պահում է իր ընտանիքի համար, եւ եթե ես ծառայեմ, ուրեմն իմ ընտանիքի համար մեկ ուրիշն է պահում այդ գիշերը, որ ես չեմ համարում իրավացի, որովհետեւ նա ուղղակի պարտավոր չէ իմ ընտանիքի համար չքնել։ Այսինքն բոլորը հայտնի կունեն ընտանիքի, ծնողների, հարազատների հանդեպ։ Այդ ընթացքում այդ բոլորը արդեն հայրս կզբաղվեն։ Իմ հայրը շատ ինձ կողմնակից է, իդեպ իմ ընտանիքից հենց նա է ինձ աջակցում այդ հարցում, որը ոգեշնչված է, իսկ մնացածը այս ծրագրին անկեղծ ասած սնահավատությամբ են մոտենում, եւ ես այստեղ եմ հենց իմ հոր շնորհիվ, որ նա հավատալով այս ծրագրին, կողմ լինելով ինձ աջակցել է, եւ բանակում լինելու 2 տարիներին նա անպայման կզբաղվի այդ ծրագրով եւ առաջ կտանի իմ նպատակները։ Իսկ պարսկական շուկան ուսումնասիրել եք։ Ուսումնասիրել եմ իրանական շուկան եւ ասեմ, որ անսահմանափակ քանակությամ պահանջարկ կա, ոչ միայն իրանական, այլ նաեւ եվրոպական, սակայն եվրոպական շուկայի համար դեռ շատ շուտ է, որտեղ ուսումնասիրելով երկու շուկաները տեսել եմ, որ իրանական շուկա արտահանելու համար մեզ հարկավոր է ավելի քան 1000 մայրացու, իսկ եվրոպական շուկա արտահանելու համար 3000 մայրացու, իսկ դա շատ մեծ թիվ է, ընդհանրապես մեկ կազմակերպ ությունը կարա ամենաշատը ապահովի 200 մայրացու, որովհետև դա շատ մեծ տարածքներ է պահանջում ուծելու համար, դրա համար ես ցանկանում եմ իմ համայնքում այնպես կարողանալ անել, որ բոլորը դրանով զբաղվեն, համայնքը կզարգանա, բոլորի ապրելակերպը կփոխվի, արդեն բոլորը կդառնան սոցիալական ձեռնարկատերեր եւ արդեն կասեն կողքի համայնքները, եւ նաեւ գուցե այդ ժամանակ ճանապարհ բացվի դեպի Եվրոպա։ Այո, իհարկե, եթե ես կարողանամ ապահովել այդ քանակը, արդեն Եվրոպա կարտանեն, Եվրոպա երբ որ արտահանեն, $250 կլինի նրանց գինը, սակայն Եվրոպայում վաճառվում է նրանց միսը 200 եվրոյով, իսկ իրանական շուկայում չի վաճառվում, ուստի մեկ շինշիլա ես կարող ենք ստանալ ավելի քան 500 եվրո, դրա համար արդեն 3000 երբ որ մայրացու լինի, կարողանաք բուծել։ Նշեմ նաև, որ վարդենիս քաղաքում կա մայր շինշիլա բուծություն, ես արդեն իրենց հետ կապ եմ հաստատել եւ նրանք ինձ խոստացել են աջակցել եւ Դանիայից ներկրել ինձ համար իմ ցանկացած շինշիլայի տեսակը, որը որ կդառնա արդեն, եթե իմ ուժերով լինի, արդեն բանակից հետո, իսկ միշտ բանակը միայն նապաստակների բուծմամբ։ Զավեն, իսկ նապաստակի մայրացուները որտեղից է կարողացել ձեռք բերել։ Նապաստակները ձեռք են բերել Գարնանը, դեռ ձագ ժամանակ վարդենիս քաղաքից։ Մակրացեղ տեսակներն են, գերմանական ռեզենը, որոնք որ մակրացեղը շատ թանկ է, ձագ այդ ժամանակ դեռ արժե 15,000 դրամ, եւ վիլիկան տեսակ կար, որը շականակագույն է եւ նրանց արժեքը 10,000 դրամ է։ Ինչ է երկու տեսակներն ու հենց վերցրել, որպեսզի կարողանամ բուծել արդենամ մայրացուին եւ արդեն երկու անգամ ձակերն ապահովել։ Նաև կար մի այսպիսի տեսակ բարան կոչվող, որը որ ավելի մեծ է, նա մորթին ավելի շատ է, բայց չցանկացա ուղակի դրանից սպահել, որովհետև նրանք շատ զգայուն են եւ կարող էր ուղակի սատկել եւ վնաս պատճառ։ Դրա համար ես նախատրեցի մի քիչ փոքր, բայց ավելի կենսունակ եւ մեր տարածքին հարմարվող կենդանիներ։ Իսկ առաջին եկամուտը, առաջին շահույթը արդեն ապահովել են հապաստակները։ Առաջին շահույթը ապահովել է 2 հատ արդեն վաճառել եմ եւ նախատեսում եմ 4 հատ եւս վաճառ նոր տարուն, եւ այդ գումարով փետրվար ամսին արդեն գնել մայրացուներ, բայց արդեն մայրացուների գինն է 50,000 դրամ է։ Հաչմերուկն է եթերում։ կարևոր է իմանալ։ Գիտնականներն ուսումնասիրություններ են կատարել բարձելու, թե մարդն ինչպես է լուծում ոչ բարդ խնդիրները շաքար օգտագործելուց հետո։ Փորձերը ցույց են տվել, որ գլյուկոզան և շաքարը բացասաբար են ազդել ճիշտ պատասխանը գտնելու ունակության վրա, հատկապես այն մարդկանց մոտ, ովքեր թեստն անցկացնելուց առաջ մի քանի ժամ քաղցած են եղել, իսկ ֆրուկտոզան այդպիսի ազդեցություն չի թողել։ Շաքարը բթացնում է ուշադրությունը, եթե նույնիսկ այն շատ չնչին է։ Եթե դուք պատրաստում եք քնության կամ հարցազրույցի գնալ, ավելի լավ է քաղցր ոչինչ չուտեք։ Գիտնականները վստահեցնում են, որ շաքար օգտագործելուց հետո ուղեղում կատարվող նեյրոքիմիական փոփոխությունները նման են այն փոփոխություններին, որոնք կատարվում են թմրանյութեր ընդունելուց հետո։ Շաքարից հրաժարվելուց հետո նույնպիսի նշաններ են նկատվում, այդ թվում նաև տագնապ, ինչպիսիք նկատվում են նիկոտինից կամ ափիոնից հրաժարվելուց հետո։ Fachhoste Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Մարգարիտ Հարությունյանը, հայ երաժշտագետ մանկավար, Վիգեն Թադևոսյանը, հայ նկարիչ, Հրանտ Նազարյանցը, հայ բանաստեղծ, ֆուտուրիզմի տեսաբան, Վարլեն Ալեքսանյանը, հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, Հայաստանի գրողների միության անդամ 1982 թվականից, Միշա Արաքելյանը, հայ ազատամարտիկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Օլգա Գուլազյանը, հայ դերասանուհի, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստուհի, Ստալինի 3-րդ աստիճանի մրցանակի դափնեկիր, Հովանես Զարդարյանը, ՀԽՍ ժողովրդական նկարիչ, Ռոբերտ Հարությունյանը, հայ դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Okay.